Dobry wieczór, Luneta, jak niemal co czwartek o 21 w Radiu Afera. Duet realizatorski przy konsolecie, duet mistrz-uczeń, ten mistrz to Szymon Tim, uczeń Paweł Moryl. Mówi do was Mateusz Błoch. No i cóż, rozpoczęliśmy od utworu, który już kiedyś pojawił się w audycji Luneta. To był Monomatic i utwór o dosyć długim tytule The One with the Lead Guitar. Utwór też był długi, miał ponad 6 minut. No ale zdradzając tajniki kuchni radiowej, dobrze czasem zagrać taki utwór, który ma 6 minut, żeby się zastanowić, co można puścić później. No i ja już zastanowiłem się. Właśnie, Szymon podpowiada, że długie utwory mają jeszcze jedną ważną taką zaletę w radiu. No ale ja może nie będę tutaj mówił jaką, bo to bardzo niezdrowe. Tak jak już mówiłem, zastanowiłem się, co zagramy później. W takim razie w tej chwili nowość w audycji Luneta to jest włoski netlabel Choose. Kolejny włoski netlabel. Bardzo fajnie, że z tego kraju pojawia się dużo ciekawej muzyki, a przynajmniej ciekawe netlabele. Jako że artysta, który za moment jest akurat Francuzem, ten pan nazywa się Jorgl, materiał Stan, właśnie to jest, patrzę sobie, epka. 5 utworów. Ja wybrałem dla was 2 nagrania. Pierwsze nazywa się 58.1LB, albo można to jeszcze powiedzieć w języku obcym. No i to będzie takie nagranie, gdzie pojawią się również raperzy Vandal, Lentow i Roga, a później jeszcze nagranie Keep Cop. Nie mylić z hip-hopem. Dwukrotnie Jorgl w tej chwili. We'll be right back. To znów ja. Audycja Luneta, wcześniej było hip-hopowo, to był Jorgl z Francji i utwory z epki wydanej zupełnie niedawno, bo w poniedziałek, ta epka nazywa się Stan. Utwory to 58.1 LB i Keep Cop. No i w tym nagraniu wcześniejszym pojawili się raperzy, a przed momentem jeszcze nasz rodak w Bristolu, czyli Katapulto, nagranie z Philem Collinsem. Tam był Phil Collins. A skoro już mówiłem o tym, że pojawiły się takie i takie to nagrania, to wypada przypomnieć namiary na audycję Luneta. 061-875-0213. To jest numer telefonu do studia Radia Afera. 061-875-0213. E-mail radiowy lunetowy, aferowy to luneta@afera.com.pl. Tracklista, czyli utwory prezentowane dziś w programie w kolejności chronologicznej wraz z tak zwanymi linkami do nich pojawiają się na forum forum.afera.com.pl. No i rzecz, o której zapomnieć nie wypada, MySpace. myspace.com/lunetaradioafera. Tam jest również tak zwany blog, gdzie pojawiają się utwory, no i pojawia się podcast. Ja obiecuję, że w tym tygodniu pojawi się również podcast z audycją z ubiegłego tygodnia, która się nie pojawiła. Aż uderzyłem w mikrofon ze zdenerwowania. Teraz Netlabel, który chyba jeszcze nie był prezentowany, tak sobie myślę, Doc Irrit Records. To jest Netlabel spokrewniony w jakiś tam sposób z Netlabelami, z których już graliśmy, czyli między nimi Scribble Kite. A z Netlabela Doc Irrit Records wybrałem artystkę, która podpisuje się jako Chica. Nie wiem, czy tak należy to przeczytać. Ale oczywiście, jeżeli wy chcecie sprawdzić, jak ta pani się nazywa, to zapraszam pod linki i pod adresy, które wcześniej podawałem. Dwa utwory w tej chwili się pojawią z jej albumu. A album zatytułowany jest w języku francuskim, to też tego tytułu nie podam. Utwory już na szczęście w języku angielskim. I Used to Be Okay, a później jeszcze Postmoderno.

Przed momentem jedno z takich nagrań, które uważam za utwór, który zdecydowanie mógłby znaleźć się w, na przykład w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o single roku 2008. To formacja z Japonii, Ultra Fuckers. Nagranie nosiło tytuł Radio Controlled Scum, a troszkę wcześniej artystka, która podpisuje się jako Chic A, i jej nagrania nosiły tytuły odpowiednio Postmoderno, a jeszcze wcześniej I Used to Be Okay. Teraz rzecz, którą jestem wam również w pewien sposób winien, jako że w ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy spotkanie z najnowszym albumem Jessiki Caleiro, jak zawsze pod szyldem Uncle Owen Aunt Peru. To wydawnictwo nazywa się Black Seas. Możecie je na przykład sobie ściągnąć, wchodząc na stronę takiego bloga poświęconego muzykom, gdzieś tam skupionym wokół właśnie Jessiki Caleiro. Takie projekty właśnie, między innymi jak jeszcze Cat People. Wybrałem trzy nagrania kolejne z tego albumu, tytuły może nieco później. Muzyka pełna uroku, ale takiego uroku, który wymaga nieco więcej, że tak powiem, przyjrzenia się tym dźwiękom. Ja jestem pewnie trochę bezkrytyczny wobec tej pani, no ale cóż tam. Jessika Caleiro, Uncle Owen, Aunt Beru, gramy. Uncle Owen Aunt Beru. Najnowszy materiał nazywa się Black Seas. Do ściągnięcia z bloga, który nazywa się Awaken and Song. No i to jest blog, który skupia artystów z Atlanty i Savannah. Między innymi takich jak Christmas Donkey, San Francis and the Christmas Donkey, Black 13, tak jak mówiłem, Cat People. No i właśnie Uncle Owen Aunt Beru. Nagrania w kolejności nosiły tytuły My Heart is Glowing, I Will Tear of Its Raptures, później To Fill Your Ears, a później jeszcze Thousand Shadows. No to teraz muzyka z Polski, artysta, którego już chyba też kiedyś graliśmy, ale to był inny materiał. Materiał wtedy, z którego graliśmy, to był A Sys to A. Ten pan nazywa się Baut, tudzież B.A.U.D. Tym razem zagramy sobie z pierwszego wydawnictwa pana Bauda. Ta rzecz nazywa się Dobranoc Psy. No i jest całkiem legalnie i za darmo do ściągnięcia ze strony tego artysty www.baut.art.pl. Mówiłem już kiedyś, że Baut to bardzo enigmatyczny projekt, bardzo enigmatyczny podmiot artystyczny. Na tej stronie, w zasadzie poza miniaturkami okładek płyt i tytułami utworów z trzech jak do tej pory wydawnictw, no i poza jakimś tam adresem mailowym, kontaktowym, nie ma nic, nie ma żadnych informacji o tym człowieku. Niech przemówi muzyka zatem. Dwa utwory. Oko, a później jeszcze Jestem Wszędzie. Baut. No właśnie. To jest tak, że tradycyjnie źle wyliczyłem czas nagrań, które się pojawiają, także wysłuchacie w tle utworu projektu, tudzież człowieka, który nazywa się Baut, a ja już się żegnam. Dziękuję duetowi realizatorskiemu za sprawną realizację dzisiejszej audycji. Mówił do was Mateusz Błoch, no i mam nadzieję, że jeśli wszystko się dobrze poukłada, to słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dobrej nocy.